Znalazłem. Uj, naprawdę? Mogę sobie go wziąć? Nie. Powiedziałem, zobacz, Pascal. A ty zobacz i kup. Bo teraz piękne, soczyste jabłka w cenie jak się patrzy. Bo tylko po złoty 99 za kilogram. Polskie czerwone jabłka, złoty 99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. W Media Expert im więcej kupisz AGD, tym mniej zapłacisz. Kup pralkę, lodówkę, zmywarkę, odkurzacz, czajnik, żelazko Express. Nawet 30% poniżej ceny. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Już teraz super kumulacja w Lotto. 10 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 10 milionów złotych w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Minęła 15, mamy sobotę, 12 kwietnia. W programie Trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis. Tomasz Ławnicki. Prezydent Majchrowski krytycznie o mieszkańcach Krakowa i pozytywnie o tych z Podhala. Tam są bardziej normalni, spokojni ludzie. Trwa zamieszanie wokół kandydatury zimowych igrzysk. W Warszawie zamieszanie na Placu Zbawiciela. Narodowcy blokują odbudowę słynnej tęczy. Pakistański sąd odrzucił oskarżenie 9-miesięcznego dziecka o próbę zabójstwa policjanta. Karuzela nazwisk już ruszyła. Serwis zaczynamy od pytania, kto stanie na czele Komitetu Konkursowego Kraków 2022. Rano z funkcji przewodniczącej zrezygnowała Jagna Marczułajtis. Posłanka PO odeszła w związku z ujawnioną parę dni temu próbą przekupstwa, jakiej miał się dopuścić jej mąż. Andrzej Walczak miał proponować dziennikarzowi pieniądze w zamian za pozytywne materiały na temat kandydatury Krakowa do igrzysk. Następca Marczułajtis ma być wyłoniony w czwartek. Już pada choćby nazwisko Aleksandra Kwaśniewskiego, ale emocje studzi Tomasz Urynowicz z zarządu Komitetu Kraków 2022. Dajmy sobie szansę na przygotowanie i dobrych kandydatur, ale przede wszystkim dalszego planu działania. Na pewno widziałbym osobę, która jest dobrze przygotowana, ma dobre kontakty w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim, ale przede wszystkim będzie potrafiła przekonać krakowian, bo przed nami przecież kampania referendalna i cały proces konsultacji społecznych. Referendum w Krakowie 25 maja i tu głos zabiera prezydent miasta. Jacek Majchrowski uważa, że za całym zamieszaniem stoi, jak to określa, grupa wiecznie niezadowolonych. Inaczej jest na Podhalu, gdzie projekt nie budzi kontrowersji, przekonuje. Tam nie ma takich komitetów typu Zakopane przeciw igrzyskom czy Kościelisko przeciw igrzyskom. Tam są bardziej normalni, spokojni ludzie, którzy widzą możliwość dochodów, rozwoju swojej gminy. Jednocześnie prezydent Krakowa odrzucił pomysł ministra sportu, by to on stanął na czele Komitetu Kraków 2022, bo musi być to instytucja niezależna od samorządu. Gdyby pan minister doczytał pewne rzeczy, to by wiedział, podsumował Majchrowski. Kilkudziesięciu aktywistów Ruchu Narodowego okupuje Plac Zbawiciela w Warszawie i blokuje prace renowacyjne przy słynnej tęczy autorstwa Julity Wójcik. Na czele zgromadzenia stoi Krzysztof Bosak, który podkreśla, że protest jest legalny. Mamy prawo, zgodnie z orzecznictwem polskich sądów, zorganizować takie zgromadzenie spontaniczne. To, co tutaj jest, to jest pokojowy protest. Nie blokujemy ruchu, nie używamy przemocy. Na ile to możliwe, zachowujemy się kulturalnie wobec policji. Tęcza została podpalona w czasie organizowanego przez narodowców Marszu Niepodległości 11 listopada ubiegłego roku. MSZ Argentyny wzywa brytyjskiego ambasadora w Buenos Aires, aby zaprotestować przeciwko manewrom wojskowym w przyszłym tygodniu na Wyspach Falklandzkich. Argentyna uważa, że archipelag stał się placówką NATO, a manewry to element militaryzacji południowego Atlantyku. Prezydent Cristina Kirchner-Fernandez powtarza, że brytyjska suwerenność nad wyspami to przeżytek kolonializmu i Malwiny, jak nazywają je Argentyńczycy, prędzej czy później powrócą do macierzy. W Buenos Aires wprowadzono właśnie do obiegu banknot 50 peso z mapą wysp. Prezydent Kirchner wzywa Londyn do rozmów o ich przyszłości, ale premier David Cameron odrzuca takie sugestie, powołując się na wolę mieszkańców Falklandów. W przeprowadzonym przed rokiem referendum 1513 wyspiarzy opowiedziało się za utrzymaniem statusu terytorium brytyjskiego. Przeciwko było 3. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Ta sprawa stała się głośna na całym świecie. Teraz pakistański wymiar sprawiedliwości próbuje ratować twarz. Sędzia w mieście Lahore odrzucił policyjne oskarżenie 9-miesięcznego dziecka o próbę zabójstwa funkcjonariusza. Oskarżenie objęło całą rodzinę, bo wzięła udział w bójce, do której doszło, gdy pracownicy gazowni w asyście policji usiłowali zebrać opłaty za nieuregulowane rachunki. Dziecku pobrano odciski palców, a potem chłopczyk musiał stanąć przed sądem. Świat obiegły zdjęcia jak niemowlę. Na rozprawie siedzi na kolanach dziadka i pije mleko z butelki. Teraz pakistański sędzia poinformował, że policja przyznała się do błędu.

Zaczęliśmy od nagrania Spokój jazzrockowej grupy Michała Urbaniaka Constellation z roku 1973. Okładkę do świetnej płyty, z której to nagranie pochodzi, zaprojektował jeden z naszych gości. Nim obu gości przedstawię, a właściwie przypomnę, bo kontynuujemy naszą rozmowę sprzed tygodnia, posłuchajmy fragmentu audycji Koncert z Polonezem z 28 grudnia 1968 roku. Moim rozmówcą jest pan Mieczysław Wysocki, pracownik kontroli technicznej tłoczni Płyt Muza, podlegającej Polskim Nagraniom. Proszę pana, już za 3 dni rozpocznie się sylwestrowy szał. Oczywiście większość osób tę noc sylwestrową spędzi przy adapterach i przy płytach. Czy mógłby pan nam zdradzić, jakie atrakcje na tę okazję przygotowała muza? W tej chwili nagrywamy czerwone gitary, Niemena. Staramy się rzucić na rynek. Załoga jest zmobilizowana i chcielibyśmy, żeby na Sylwestra słuchacze otrzymali od nas jak najwięcej płyt właśnie z muzyką rozrywkową. I taneczną. I taneczną oczywiście. Na statystycznego Polaka przypada w tej chwili mniej niż ćwiartka płyty rocznie. Gorzej, bo przemysł fonograficzny w ogóle w Polsce wskazuje w tej chwili tendencję zniżkową. I tak na przykład 3 nasze przedsiębiorstwa produkujące płyty, a więc Polskie Nagrania, Pronit i Veriton, w tej chwili wypuszczają na rynek około 2 milionów płyt mniej w stosunku do roku 65, kiedy to produkcja płyt osiągnęła swoje apogeum w wysokości 7,5 miliona płyt rocznie. Jak pan sądzi, co jest przyczyną tego stanu rzeczy? Proszę panie, no tłocznia Muza nie wykonała w szeregu miesiąca plan tłoczenia z powodu braku surowca. W tej chwili staramy się, nie wiem czy nam to się uda, że te zaległe płyty, żeby się ukazały na rynku. Dlatego, że rynek coraz więcej potrzebuje płyt. Z drugiej strony chodzi też o opakowanie płyty, to są koperty z szatą graficzną, więc tu też są trudności w błyskawicznym otrzymaniu z drukarni, dlatego są też te opóźnienia. W studiu gościmy jak przed tygodniem twórców książki Marek Karewicz, Big Beat, Marka Karewicza, dzień dobry. Witam serdecznie. Znakomitego fotografa i autora wspomnień, które spisał pan Marcin Jakobson, dzień dobry. Dzień dobry. Tydzień temu rozmawialiśmy o latach 60. Dziś przejdziemy do następnej dekady, ale chciałbym najpierw poprosić o komentarz do tego fragmentu audycji, bo tam między innymi jest opisany kłopot z kopertami do płyt, które pan Marek Karewicz projektował. Więc jak to wyglądało od strony twórcy, który no, nieomal zmonopolizował w pewnej chwili rynek, jeśli chodzi o... Dlaczego tak źle o mnie mówicie? Po prostu robiłem. Każda płyta w Polskich Nagraniach musiała mieć 3 autorów. Było to... Wtedy Polskie Nagrania mieściły się na Długiej ulicy. Jak się wchodziło do Polskich Nagrań, była taka gablota, gdzie pod szkłem, bo to żeby nie zginęło, było takie obie, że niebawem wydawać będziemy na przykład płytę Polan i autorzy poproszą o 3 autorów na komisję oddawało płytę. Tam komisja siedziała i po prostu każdy... Projekt koperty oddawał. To był konkurs, tak jak w tej chwili się zwalcza kumoterstwo przy przetargach. I tam pamiętam, jak dzisiaj 2 razy przegrałem te konkursy na płyty. Pierwszy raz dla Wojtka Młynarskiego, a przegrałem z Ludą Gracem, czyli nieźle przegrałem. Aż drugiej płyty nie pamiętam, ale 2 razy przegrałem, a resztę po prostu jak zrobiłem projekt, tak to przegrałem. Wtedy człowiekiem, który rządził w ogóle wydawaniem polskich nagrań, był Franek, był Pukacki. Jak się nazywał Pukacki? Już zapomniałem imienia, ale takim był głównym tym, który rządził, że płyta, każda płyta powinna mieć swoje opakowanie. Bo to już przypomnę, bo w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że Niebiesko-Czarni byli tym pierwszym zespołem, który dostał własną zindywidualizowaną kopertę, jeśli chodzi o muzykę rozrywkową, a już mówimy o drugiej połowie lat 60. i latach 70., gdzie to było oczywiste. Potem takie koperty niezwiązane z zawartością muzyczną krążka, to dopiero lata 80., kiedy już się wszystko posypało i ja sam pamiętam, że płyty... Już nie chcę robić przykrości wykonawcom, ale pamiętam, że na przykład miałem jakąś płytę, gdzie koperta była od bardzo starego longplaya Katarzyny Bowery, a w środku to były jakaś muzyka rockowa, etykiety zastępcze, koperty zastępcze. No, ja pamiętam taką okładkę płytową dla Zbyszka Namysłowskiego, która na zewnętrznej stronie tej koperty jest opakowanie na buty, a w drukarni przewrócono to na drugą stronę i wydrukowano okładkę płytową. Poza tym to sklejono, ale ja sprytnie działając to rozkleiłem i zobaczyłem, że to jest na butach wydrukowane. Był problem braki materiałowe. Przejściowe braki materiałowe, jak to się nazywało. Cofnijmy się do przełomu lat 60. 70., ponieważ tutaj w zeszłym tygodniu bardzo Marek Karewicz podkreślał, że środowisko jazzmenów, którzy umieli grać, to było jedno środowisko, a środowisko rockmanów, którzy grać na ogół nie umieli, to było inne środowisko, ale na przełomie lat 60. i 70. te środowiska zaczynają wyraźnie się do siebie zbliżać. Znaczy, jazzmeni zaczynają grać z muzykami rockowymi. No tak, tak było. No, po prostu Sojka marzył, żeby zagrać z Wojtkiem Karolakiem. Ale to było dużo później. To później było Sojka. No tak, ale to jest taki przykład. Nie, no to była ogólna tendencja na świecie. Muzycy rockowi bratali się z jazzmenami. Nasi muzycy też chcieli być na czasie. W związku z tym nasi rockmeni zaczęli zapraszać muzyków jazzowych do współpracy. Tak. Ci nie odmawiali, dlatego że ci rockmeni grali dużo więcej koncertów. W związku z tym była to okazja do zarobienia kilku groszy. Był taki słynny koncert, cała trasa koncertowa zespołu Test, gdzie Staszek Cejrowski, świętej pamięci dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, zaprosił, czy namówił Wojtka Gąsowskiego i Darka Kozakiewicza, żeby zaprosił muzyków jazzowych, ponieważ zbliżały się święta i chciał, żeby oni zarobili pieniądze, żeby mieli z czego żyć na święta. Nawiasem mówiąc, przypominam się, jak Miles Davis w tym swoim pamiętniku opowiada, że zaczął grać zelektryfikowany jazz, jak się dowiedział, jakiej wielkości nakłady płyt są zespołów rockowych amerykańskich i porównał to ze nakładami swoich płyt i że to stąd tak naprawdę była komercyjna czysta decyzja. No niestety nie widzą państwo tego, ale ja dzisiaj przyszedłem, ponieważ przyszedłem ubrany, jak wczoraj otworzyłem w Warszawie moją wystawę poświęconą twórczości Krzysztofa Komedy i tą marynarkę, którą mam na sobie, ponieważ jak się na Myśliwieckiej wchodzi do studia, to na samym froncie wisi fotografia Miles Davisa, a tą marynarkę, którą ja mam dzisiaj na sobie, to jest marynarkę, którą dostałem od Miles Davisa. Ponieważ nie widać tego, przynajmniej możecie potwierdzić, że elegancka, prawda? Bardzo elegancka, szara, w takie jaśniejsze, ciemniejsze paski, nieco błyszczący materiał, naprawdę prima sort. Złośliwi twierdzą, że Miles Davis, który był znanym kutwą, zamiast zapłacić Markowi honorarium za zdjęcia, które wykorzystał w kampanii reklamowej, podarował marynarkę. Dobrze, to tutaj postawimy kropkę w sprawie Davisa, natomiast ważną postacią rocka, która grała z jazzmenami na przełomie lat 60. i 70. był Czesław Niemen. W książce o nim bodaj jedynym pisze się, że dobrze się z nim pracowało przy robieniu mu fotografii, bo on się umiał do fotografii ustawić. Nie, bo on troszkę sam przede wszystkim u mnie się uczył fotografować, a poza tym ja przeżyłem z nim fantastyczne, jak go poznałem w ogóle, a poznałem go na takim obozie przygotowawczym Niebiesko-Czarnych w Zakopanem i tam poznaliśmy z Czesławem Marusarza, który był legendą Zakopanego, skocze, który przed wojną fantastycznie skakał na nartach i jak to nazywasz, to ognista woda, tak? Woda rozmowna. Woda rozmowna. Poszliśmy z nim i on się z nami zaprzyjaźnił. Mówi, wiecie chłopaki, zaprowadzę was na krokiew. To myśmy na tą krokiew poszli. I mówi, a może chcecie wyjść na skocznię na górę? No to chodźcie. Weszliśmy na te miejsce, gdzie się skoczkowie odbijają. I Marusarz mówi, chcecie chłopaki dalej iść? Ja mówię, wie pan, bardzo przepraszam, Czesiu, idziemy dalej? Ja mówię, nie, ja wolałbym niżej zejść teraz. Czesiu, to my po prostu, wie pan, jesteśmy zmęczeni, zejdziemy sobie na dół. I w ten sposób z Czesławem byłem na krokwi. No i przez to Marusarz przestał się odzywać do Karewicza. Ja to fantastyczny facet był. Marusarz. Tak. A jeszcze o Niemenie, bo jego portret jest dosyć ciepły w tej książce w sumie, chociaż no może nie do końca. No to nie może być nieciepły, jeżeli on był ciepły. Poza tym był to naprawdę wyjątkowo muzykalny człowiek. Wyjątkowo. No, niewyobrażalnie wyjątkowo. A poza tym miał umiejętność. Jak nagrał najlepszą swoją płytę, taką płytę, która się nazywała Kurlewicz Warska Niemen. To jest świetna jego płyta i powiedział do mnie tak, Marek, ja tu jeżdżę po Polsce i szukam jakiegoś dobrego pianisty. Na Starym Mieście mieszka i żyje Kurlewicz. To jest genialny pianista. I to prawda, Andrzej Kurlewicz był jednym z najwybitniejszych polskich pianistów, no ale po prostu trzeba słuchać muzyki Kurlewicza. Przypomnę, że z tej płyty prezentowaliśmy państwu co najmniej jeden utwór, to znaczy Romance Cherubina, Wanda Warska i Czesław Niemen w duecie, a teraz zabrzmi nagranie z innej, moim zdaniem też znakomitej płyty Czesława Niemena, firmowanej przez Czesława Niemena z roku 69. Yeah. oczy. Za taką rozmową tęskniłem lata. Każde twoje słowo słodkie mym sercu wywołuje dreszcze. Do mnie jeszcze świadomość własnej niedoskonałości i śmiertelności nie skłania człowieka mądrego do pesymizmu. Bo świadomość to jest po prostu jakaś doza mądrości. Cała troska Norwida w jego działalności jako poety, artysty właśnie była oparta na świadomości, że się jest niedoskonałym. Ale tym bardziej nawoływał wszystkich do działania w życiu takiego, które zostawia po sobie ślad piękny. W studiu, przypomnę, są z nami Marek Karewicz i Marcin Jakobson. To był fragment wywiadu, jakiego Niemen udzielił Krzysztofowi Rogali z audycji z 21 stycznia 1976 roku. Ja bardzo podziwiam muzykę Krzysztofa Niemena, natomiast to jest jedna z takich wypowiedzi, w której słychać, jak on wchodzi w rolę guru takiego nauczającego i nie wiem, jak to było, kiedy się go znało osobiście, ale mnie on w tej roli nie bardzo przekonuje. Tak? Takie nauczające? Jedyny dowcip przez całe życie opowie. Dlaczego Częstochowa? Bo często wyjmuje. To jest klasyczny dowcip Cześka. Przy każdej okazji, jeżelikolwiek cokolwiek się mijało na trasie koncertowym, a pojeździłem z nim, jeździło się wtedy takimi autobusami, w którym siedziała cała orkiestra plus kierowca i w ogóle było wszystko, po prostu Czesław bardzo dużo jeździł po Polsce, był wszędzie zapraszany, bardzo popularny i tłumy ludzi na koncertach było i on zawsze musiał wszystkich autobusie pouczyć. Komuś jakąś... od właśnie to, co przed chwilą mówił, to było klasyczne dla niego. Znaczy ja myślę, że w tej książce jest takie zdanie Marka, który mówi, że Czesław w pewnym momencie zaczął grać muzykę za trudną dla siebie. Znaczy myślę, że Czesław w pewnym momencie po odejściu od Niebiesko-Czarnych, kiedy stworzył zespół Akwarele i zaczął wyprzedzać nasz rynek, wszedł trochę w buty takiego wieszcza, który wyznacza ślady, co potem okazało się dla niego zgubne, ponieważ w momencie, kiedy... Po tych śladach nikt nie poszedł. Tak, w momencie, kiedy dostał szansę zagrania na Zachodzie, nagrania płyty na Zachodzie, postanowił pokazać, jaki to on jest progresywny. I zagrał muzykę za trudną dla tamtejszych odbiorców. Mhm. Znam taką prywatną opowieść, jak Czesław pojechał do Anglii, nagrał dwie płyty dla CBS-u. Okładki zresztą do płyty robił Sławek Szajbo i oczywiście opiekował się tym Czesławem w Londynie i David Essex, taki postać muzyczna angielska, robił party na Tamizie i zaprosił Cześka. I Czesiek na to nie przyszedł. I Sławek mówi z żalem do niego, dlaczego nie byłeś na tym party? Przecież tam David Essex, pani muzycy, była okazja, żebyś poznał troszkę muzycznej Anglii. On mówi, ale stary, ja znalazłem nowe opony, taniutko, i trzeba było je kupić, bo byłem nowym wozem. Ale w ten sposób Marek Karewicz zdradził jeden z finałów naszej książki. No, ale tylko jeden z kilku, więc to... To jeszcze chciał panu zapytać, bo początek lat 70. to jest taki okres wielkiego wymierania tych kolorowych zespołów z poprzedniej dekady. No, to wymieranie mogło trochę trwać, ale wyraźnie to było takie tąpnięcie, jeśli chodzi o ich popularność, a jednocześnie ekipa Edwarda Gierka, która została zapamiętana przez naród jako ekipa dość względnie liberalna, to zdaje się akurat muzyki rockowej nie lubiła wyjątkowo. Tam nawet w Trójce w pewnej chwili, jak moi znakomici starsi koledzy mówią, był zakaz. Ale Franek Walicki potrafił go przekonać do tej muzyki. Nawet Gierka? No. Znaczy najlepszym dowodem na to, że Edward Gierek nie lubił muzyki rock'n'rollowej, to jest zdarzenie, które miało miejsce i które doprowadziło do rozwiązania zespołu Rhythm Blues, bo to właśnie Edward Gierek wyrzucił Franciszka Walickiego za drzwi w momencie, kiedy ten zaproponował trasę koncertową zespołu Rhythm Blues po Śląsku. Natomiast prawda tego powiedzmy dołowania zespołów kolorowych, czy tych ówczesnych zespołów progresywnych była bardzo prozaiczna. Te zespoły zaczęły jeździć za granicę. Występy w krajach demokracji ludowej, w Rosji przede wszystkim, to były półroczne tournée, gdzie zarabiali, grali nieprawdopodobną ilość koncertów i zarabiali nieprawdopodobne niewyobrażalne pieniądze. W związku z tym jakby nie mieli czasu ani potrzeby dbania o swoją pozycję zresztą na rynku polskim. Wtedy powstały takie zespoły, jak na przykład No To Co, który był zespołem zrobionym tylko na Związek Radziecki. No tak, no, przyznam, że wielokrotnie zastanawiałem się, co no To Co warto by przypomnieć i właściwie po ten kwiat czerwony właściwie dwa razy chyba puściłem w audycji i to nie wiem, czy nie wystarczy z tym szacunkiem. Natomiast był taki zespół Jumble. Tak. I to takie środowisko krakowskie. Z wybitnym wokalistą, wybitnym. I pan przy tej okazji, panowie, to cały czas ta kwestia autorstwa jest subtelna przy tej książce, wspomnienia Marka Karewicza, spisane przez Marcina Jakobsona. Panowie, zatem tak to ujmę, piszą o znaczeniu lokalnego wsparcia i że Jumble z lokalnym wsparciem. Jumble o co chodziło? Było klasycznym krakowskim zespołem. Cały skład był z Krakowa, no i Zaucha, który zresztą umarł kompletnie niepotrzebnie. No tak bywa niestety i był wielkim wokalistą, ja byłem z nim zaprzyjaźniony z nim bardzo, a on poza tym naprawdę z polskich wykonawców jazzowych, z polskich wykonawców muzyki rozrywkowej, tak to nazwijmy, był jedyny, który naprawdę czuł bluesa. No dobrze, to w takim razie usłyszymy zespół Jumble właśnie. I to w dodatku w kompozycji Tomasza Stańki. Tak. Piosenka Sami, rok 1969. Ze sobą czy osobno ostatni ocaleni na sali, może na scenie sami, sami. Od siebie za daleko sobie ofiarowani, na chwilę przyjmie skończenie. Sami, sami, może sami na ziemi. Oto zamykasz oczy, zobacz, tam ci na dworcach skaczą ostatni pociąg, żeby nie zostać sami za szybami. Błądzą w samochodach, błądzą tą samą drogą. Zdobyczą sami. Daleko sobie ofiarowani na czy nieskończenie. Sami, sami, może sami na siebie. Ze sobą czy osobno jesteśmy ocaleni. Jeżeli tylko powiesz, zostani ze sobą sami. Sami, sami, sami, przegląd prasy. Lutego 1976 roku Sejm PRL przegłosował zmiany w Konstytucji przy jednym głosie wstrzymującym się, co zepsuło planowaną przez władzę jednomyślność. W wydawanym przez PAX ilustrowanym tygodniku katolików Zorza w numerze z 29 lutego 1976 roku, więc dziwnie późno, refleksjami na temat zmian w Konstytucji podzielił się poseł PAX-u Witold Jankowski. Konstytucja nasza, pisze, zawierała cały szereg artykułów, które albo były już przestarzałe, albo nie uwzględniały ogromnego skoku rozwojowego, jaki kraj nasz i społeczeństwo dokonało w tym okresie. Dlatego już w pierwszych artykułach Konstytucja w nowym brzmieniu określa cele działalności państwa, którymi są wszechstronny rozwój społeczeństwa socjalistycznego, rozwój twórczych sił narodu i każdego człowieka, coraz lepsze zaspokojenie potrzeb obywateli. Kiedy mówimy o celach państwa, kontynuuje autor, nie można pominąć i tego nowo wprowadzonego do Konstytucji zapisu, który stwierdza, że Polska Rzeczpospolita Ludowa kieruje się w swojej polityce interesami narodu polskiego. Szczególne miejsce w tej polityce zajmuje przyjaźń i współpraca ze Związkiem Radzieckim i krajami wspólnoty socjalistycznej. W ten sposób poseł PAX-u gładko przeszedł nad jednym z najważniejszych powodów społecznego protestu przeciwko zmianom w Konstytucji, a mianowicie nad faktem wpisania do ustawy zasadniczej wiecznej przyjaźni z ZSRR. Witold Jankowski nie robi również sprawy z tego, że konstytucyjną zasadą stało się jednowładztwo PZPR oraz rola Frontu Jedności Narodu, który jest odtąd wspólną płaszczyzną działania i zespolenia obywateli. To przecież odzwierciedlenie realiów społeczno-politycznych naszego socjalistycznego państwa, komentuje. Uchwalenie zmian w Konstytucji, czytamy dalej, przyjęte zostało przez posłów odśpiewaniem hymnu narodowego. Był to mocny i poruszający akcent ostatniego posiedzenia Sejmu szóstej kadencji, tak bogatej w decyzje o zasadniczym znaczeniu dla przyszłości państwa polskiego. O samotnym proteście posła Znak Stanisława Stomny, proteście z dzisiejszej perspektywy dość skromnym, bo był to głos wstrzymujący się, a nie przeciwny zmianom, nie ma w artykule posła PAX ani słowa. Zamykamy tygodnik Zorza z 29 lutego 1976 roku. to był zespół SBB i Welcome Warm Nights and Days. Potraktujmy ten tytuł jako dobrą wróżbę na lato. Nagranie z roku 1978, a w studiu gościmy, przypominam, Marka Karewicza i Marcina Jakobsona. To może wróćmy do poruszonej parę minut temu kwestii tego lokalnego wsparcia, no bo właśnie no SBB, na Grupa Śląska i udało się. Budka Zuflera w tym samym czasie, Grupa Lubelska i udało się. A Dżamblom się jakoś nie udało tak naprawdę nie przebić. Udało się, udało. To była ale mniej. Wiodąca grupa krakowska. To tam cały problem polegał na tym, że krakowskie środowisko było bardzo mocne i bardzo prężne. I nagle poza tym pamiętajcie, Andrzej Kurlewicz rozpoczął sekstet organowy Andrzeja Kurlewicza. To był Kraków przede wszystkim. No ale właśnie o tym mówię. Banda Warska, która rozpoczynała swoją twórczość w Krakowie. Bardzo mocne środowisko jazzowe i nagle pojawiają się, znaczy poza kilkoma muzykami rockowymi, Skaldowie, którzy odnieśli sukces i bardzo szybko wypłynęli, Szwagry, które były powiedzmy taką bazą kadrową dla bardzo wielu zespołów tego okresu przejściowego między Big Beatem a rock'n'rollem. Natomiast Dżamble byli jakby zjawiskiem spoza tego środowiska. W związku z tym, i to dosyć popularnym, w związku z tym miejscowi muzycy nie bardzo byli zainteresowani tym, żeby ich popierać. Wtedy było bardzo ważne. Proszę pamiętać jedną rzecz, że Dżamble jeździły na statki. Zaczęła się moda, że dobry muzyk musi zarabiać pieniądze na statkach. Ponieważ jednym z lepszych menadżerów, który zatrudniał muzyków na statki, był były kontrabasista zespołu Old Timers i w związku z tym do niego przylgnęło mnóstwo polskich muzyków, między innymi Skaldowie, którzy dla odmiany przekształcili się w no to co. Dlatego, że Nie. Skaldowie nie przekształcili się. Poza tym Skaldowie nigdy nie jeździli do knajpy. Marek. Ale no to co też nie jeździli do knajpy. Przepraszam bardzo, a dla mnie jeżdżenie do Rosji to jest tak samo jak jeżdżenie do knajpy. No to by bardzo chyba dyskusyjna teza, nie rozbierzemy ją, ale dobrze. SBB teraz. Słuchaliśmy SBB. Z dzisiejszej perspektywy to zespół legenda. Zresztą to była moja chyba ulubiona grupa w drugiej połowie lat 70. Na samym początku mojego samodzielnego słuchania muzyki. Oni od razu zwracali uwagę. Od razu było wiadomo, że to będzie silna taka ekipa. Bo Józef Skrzek się pojawił wcześniej w Breakaucie, no oni potem grali z Niemenem. Tak. W Breakaucie z tą grał nie na tym instrumencie, który... Nie, on grał na gitarze basowej. No właśnie. Nauczył się na gitarze basowej grać w ciągu jednego... Mieszkał w hotelu Warszawa i nalepa przy... Nie wiedział, że on nie gra na gitarze basowej. Powiedzieli mu po prostu, jest dobry muzyk, weź go zatrudnij. I nalepo go zatrudnił. Powiedział, a ty instrument masz? Nie. A grasz na gitarze basowej? Nie gram. A dzisiaj mamy koncert, a to się do jutra nauczę grać. No, zdolny niezwykle człowiek. Józef Skrzek był postacią bez wątpienia wybijającą się na Śląsku. I miał świadomość tego, że jeżeli będzie próbował to zrobić własnymi siłami, to w żaden sposób się nie przebije. W związku z tym miał taki chytry plan, który wyszedł na jaw dużo później. Najpierw postanowił się podłączyć czy załapać w jakimś dobrym zespole i tym zespołem był Breakout, gdzie grał te bluesowe rzeczy, które od samego początku. Potem jednak piętro wyżej był Czesław Niemen, który wyjął na lepie Józka i Józek tam mógł grać na tych instrumentach, których marzył i poza tym mógł eksperymentować na tych urządzeniach, które były niedostępne, ponieważ Czesław miał bzika na punkcie wszystkich nowości technicznych. I w momencie, kiedy już okrzepł, wiedział na czym się gra, zarobił trochę pieniędzy u Czesława, najpierw ściągnął kolegów z SBB jako grupę akompaniującą Czesławowi, czy współtworzącą z Czesławem tą muzykę, a potem, kiedy już poczuł się silny, założył własny zespół, który wrócił na Śląsk pod angażując po drodze Franciszka Walickiego, który był gwarantem tego, że się przebije przez wszystkie możliwe instytucje, jakie wtedy... Które dawały zezwolenia. Tak, które decydowały, pozwalały o tym, nagranie. Decydowały o tym, czy się nagrywa, czy się jest prezentowanym w radio i tak dalej. Czy ja dobrze rozumiem, że pan sugeruje, że to nie tyle Walicki wziął pod skrzydło SBB, co SBB wynajęło Walickiego? Znaczy ja myślę, że, to było równolegle. Nie. Pozycja Franka Walickiego na polskim rynku muzycznym była już olbrzymia. Niepodważalna. No właśnie, co ja nie bardzo wyobrażam. No, Sipińska, która miała śpiewać country i w momencie, kiedy wziął ją pod opiekę Franek Walicki, naprawdę weszła na rynek. Aha. No, no akurat to chyba jeden z najmniej jego udanych eksperymentów. Nie, ja myślę, że to daje po prostu jako przykład. Dwoje ludzi miało podobny pomysł w tym samym czasie. Z jednej strony Franciszek był rozczarowany powrotem Tadeusza Nelepy do bluesa, co Franciszek traktował jako krok wstecz, ponieważ zawsze chciał iść na bieżąco. Z drugiej strony Józef Skrzek potrzebował mieć partnera, który mu mnóstwo rzeczy załatwi, który pomoże mu wykonać ten skok do przodu. W tym samym czasie panowie się zgadali. Ja chciałem zapytać, jeszcze prosząc panu, bo zbliżamy się niestety do końca naszego dwuczęściowego spotkania, o taki rzut oka wstecz, bo nie mają panowie wrażenia, że przy wszystkich niedoskonałościach, o których pan Marek Karewicz konsekwentnie mówi i podkreśla, to przy wszystkich niedoskonałościach ta polska muzyka rockowa z lat 60., 70. miała jednak świeżość, której często brakuje dzisiaj lepszym warsztatowo wykonawcom. Ale oczywiście dlatego, że na to wszystko było zapotrzebowanie społeczne. Ludzie chcieli być razem, a razem się jest najlepiej przy muzyce. Poza tym pamiętajmy, że to był taki dziwny rok, dziwny czas. W 67 roku powstały najbardziej postępowe formacje rockowe na Zachodzie. U nas to samo stało się w okolicach roku 70. To było takie pokolenie, przez niektórych nazywane pokoleniem wodnika, które było bardziej kreatywne niż wszyscy pozostali. Bardzo chciałbym panom podziękować. Zapowiem, że na koniec audycji jeszcze uczcimy jazzowe upodobania pana Marka Karewicza, ale najpierw podziękowania za ten podwójny trójkowy wehikuł czasu i za książkę. Naszymi gośćmi byli panowie Marek Karewicz i Marcin Jakobson, współtwórcy książki takiego wydania półalbumowego Marek Karewicz Big Beat z fotografiami i wspomnieniami Marka Karewicza spisanymi przez Marcina Jakobsona. Bardzo panom dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. Mamy dla państwa jeszcze kilka egzemplarzy tej książki. Ci z państwa, którzy chcieliby otrzymać to wspaniałe wydawnictwo, proszeni są teraz o napisanie do nas maila ze swoim nieelektronicznym adresem na adres wehikul@polskieradio.pl, wehikul@polskieradio.pl. A na koniec wrócimy jeszcze do jazzu sprzed lat. Oto fragment audycji 7 dni w kraju na świecie z 24 października 1976 roku, a potem fragment utworu, który na Jazz Jamboree w tamtym roku wykonała orkiestra Gile Evansa, a właśnie o orkiestrze Gile Evansa będzie mowa. Ten utwór został, nawiasem mówiąc, wydany na polskiej płycie z serii Biały Kruk Czarnego Krążka. Dziś jest ta płyta rarytasem. I na dowód, i puszczamy to nagranie, na dowód tego, że nieprawdą jest, iż nie można było w latach 70. przynajmniej pasjonować się równocześnie jazzem i rockiem, o czym zapewnia na własnym przykładzie, żegnając się z państwem w imieniu Agnieszki Obszańskiej i własnym Jerzy Sosnowski. Do usłyszenia. Jazz Jamboree 76. W Warszawie kolejne jesienne spotkanie jazzmenów z całego świata. Nasz mistrz, Jan Ptaszyn-Wróblewski, nie tylko gra, lecz także odpowiada na nasze pytania. Proszę pana, czy zgodzi pan się z opinią, że jazz przeżywa w Polsce swojego rodzaju renesans? Wnioskuję to chociaż z tego, że w sali kongresowej na Jazz Jamboree mamy komplety, a na niektórych koncertach bitowych już nie. Rzeczywiście, już od paru lat chyba, tłumy ludzi na koncertach jazzowych, nawet w małych miasteczkach, w różnych nowo powstałych klubach, na okazyjnych koncertach. W całej Polsce jest to samo, chyba nie tylko na Jazz Jamboree. Skąd to się bierze? No czy ja wiem, chciałbym być tutaj optymistą i jakoś czując sympatię do tej muzyki, uznałbym po prostu, że jazz jest prawdziwą sztuką jednak mimo wszystko i ona tak czy inaczej przetrwa. Te mody mogą upadać, mogą przychodzić. Natomiast na pewno zawsze będziemy mogli liczyć na swoich zwolenników. Po kim pan się spodziewa najciekawszych rzeczy? Ja nie wiem, przyznam się, czy będę słuchaczem wszystkich pozostałych koncertów. Właśnie dlatego wytypowałem sobie już to, co muszę słuchać. Muszę słuchać Gila Evansa. Wydaje mi się, że ten człowiek najwięcej w ogóle w historii jazzu zrobił dla orkiestry. Thank you.